A műsor második órájában alapvetően a bal és a jobb oldaliság fogalmát fogjuk feszegetni, de lehet, hogy másra húzzuk fel a szociális érzékenységre vagy igényre versus a nem tudom, a konzervativizmusra, a megtartásra vagy a fejlődésre, de az is lehet, ez végül is ez ugyanazt jelenti a dacra vagy a konszenzusra, hogy a Robi az elején kifejezte. Vannak azt hiszem a politikai baloldalnak megfogalmazott saját értékei, és ezzel szemben a jobboldalnak, ugyanúgy van a gazdasági bal és jobboldalnak saját megfogalmazott értékválasztása. Ezekből is kiindulhatunk. Nekem van egy-két sajátos megfigyelésem, és a hallgatóink is hozzájárultak, hogy hozzáadtak némi értéket. Kezdem egyébként azzal is, hogy László úgy fogalmazott, hogy hasonló mintázatot követ az evolúció, a szimpatikus, paraszimpatikus idegrendszer az emberi agyféltekék, bár utóbbi fordított konvencióban a bal agyfélteke a szelektív, mert ugye a politikai jobboldaliság egyébként a szabályozó szelektív, és ezzel szemben a baloldalisága a termelő generatív. Ezekből kiindulhatunk. Ami mondjuk, hogy szárazabb, a politika tudomány tankönyvből ollóztam ki, hogy a politikai baloldalra utalja a racionalista világképet, míg jobbra a racionális emberi cselekvés korlátainak elismerését vagy megfogalmazását utalja. A baloldalra az antropológiai optimizmust, míg a jobboldalra a pesszimizmust helyezi. A baloldal elvileg hisz a társadalom javíthatóságában, míg a jobboldal az evolúcionista fejlődést, a megfontolt haladást vallja magáénak. Jellemzően a baloldal antiklerikális, míg a jobboldal klerikális. Jellemzően a baloldal nemzetközi, kozmopolita, míg a jobboldal az nemzeti, avagy patrióta. Ugyanígy a népi urbánus ellentét is felhúzható, hogy a baloldali ahogyan az nemzetközi, úgy urbánus, a jobboldal ahogyan nemzeti, úgy vidéki vagy néppárti. A honvédelem szerepében a baloldal jellemzőbben galamb, ugye itt most látunk némi ellentmondást a békepártiság kapcsán, mert a jobboldalihoz a héja tartozik, a támadó, ragadozó, és nem pedig a visszahúzódó és kivonuló. Ez az ellentmondás, ez elég hamar eloszlatható, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy ki támadott meg kit, tudod. Hát itt most a jobb oldal van a békepárti szerepben feltüntetve, és a bal oldal, meg a globalisták, meg Amerika háborúpárti, pedig hát Putyinnak nem kéne többet tennie, mint kivonulni a Luganskból, meg Donetskből, és béke lenne másnap. Csak jelzem. Olyan, ez a békepártiság, ez álságos. Álságos a jobboldal békepártisága, tudod? A rabolt megyéket vissza kéne adni, és akkor béke lenne rögtön. Jaj, az nem elvárható, hát ez egy birodalom. Jaj, hát Putyin úgyse csinálja, hiába mondjuk neki, úgyhogy nem is mondjuk neki. Inkább legyen béke, ami azt jelenti, hogy hát az ukránok mondjanak le a megyéikről. Ahogy mi lemondtunk Erdélyről, meg a Felvidékről. Az igazságtalan volt persze, de hát mi is belementünk az igazságtalan békébe. Hát most az ukránok is menjenek már bele az igazságtalan békébe. Az, hogy nekünk olcsóbb legyen a gáz, az nekünk ennyit megér. Ez a nagy békepártiság, tudod? Nem kéne bedőlni ennek a szemfényvesztésnek, csak jelzem. Érdekes ez a legyen, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is, egy picit így hangzik. De még, amíg még van tehene, addig szomszédnak lehet nevezni. Tehát, amíg van hol legelnie annak a tehénnek, de már vágnád le azt a legelőt arról az országról. Kevésbé a tudományba illesztett bal és jobboldaliság észrevételek. Például ez, állítom, hogy a szeretet és a félelem is valamilyen vakságot tud eredményezni, mert egy lelkesedést, vagy egy ilyen ösztönös, felfokozott állapotot tud létrehozni. A szeretet az egy érzelmileg túlfokozott állapotban tesz téged kevésbé tisztán látóvá, míg a félelem az egy ösztönösen felfokozott állapotban tesz téged manipulálhatóvá. És ilyen szempontból a baloldal a szabadságba szerelmes, és a szabadsággal kapcsolatos bármilyen jelzős szerkezet láttán ugye azonnal mindent eldob és elérzékenyül, míg azt hiszem, hogy a jobb oldal a tekintélybe és a nemzetbe szerelmes. Tehát a csapatba és a vezetőbe, és hogyha ez jól van tálalva, akkor ehetővé válik. Tulajdonképpen a liberálisok szerelmesek a szabadságba, nem feltétlenül a baloldal. De ez már össze, az a baj, hogy ez igen, már összemosódott. Tartottam tőle, hogy össze fogjuk mosni, de aztán rájöttem, hogy nem mi mossuk össze, ők csinálták. Ezt tudod mivel mosódott össze? Churchill és Stalin szövetsége Hitler ellen. Az mosta ezt össze. Ugye Churchill volt ott a liberális fél, a Stalin képviselte a baloldalt, vagy bitorolta a baloldalt, akkor inkább így mondom, és ugye Hitler a jobb oldal, és ott köttetett egy szövetség. És az nem csak a fizikai térben köttetett, vagy a birodalmi térben köttetett, hanem az eszmei térben is köttetett. És aztán ezt örökölték a következő nemzedékek. De rettenetesen beleköptek a totalitárius rendszerek diktátorai mind a jobboldaliság, mind a baloldaliságnak a vállalhatóságába, meg tudod, az értékes részébe. Az, hogy nem lehetsz egy büszke nemzet, mert akkor náci vagy, és nem lehetsz egy társadalom és alsó osztályokért felelős, és a hézagokat egymáshoz közelebb hozni, a szakadékokat betemetni készülő, mert akkor kommunista vagy, tehát terrorista. Szóval úgy áll a dolog, hogy annyira lejáratta a baloldaliságot a Szovjetunió, hogy a baloldaliság gyakorlatilag elvesztette az eredeti jelentését, azt a fajta forradalmi szocialista jelentését, ami a 19. századtól kezdve szárba szökött, illetve betagozódott vagy beszivárgott és szervesült a liberalizmussal. A jobb oldalt pedig annyira lejáratta a náci harmadik birodalom, hogy a jobb oldaliság is elveszítette azt a maga önfelett soviniszta szervező erejét, amit a fasiszta rendszerek olyan virulens módon érvényesítettek a 20. század első felében, akár Spanyolországban, akár Olaszországban, akár a német harmadik birodalomban, illetve ennek a vállalható, szervesíthető, beigazítható ideái is felszívódtak a liberalizmusban. És úgy lett, hogy maradt a liberalizmus, mint a múlt század győztes ideája, és a jobboldaliság is liberalizmussá vált, és a baloldaliság is liberalizmussá vált. A jobboldal is megkötötte a maga szövetségét a liberálisokkal, ennek a kulcsfigurái elsősorban Ronald Reagan és Margaret Thatcher. A baloldal is megkötötte a maga nemtelen alkuit a liberalizmussal. Ennek a kulcsfigurái elsősorban a Bill Clinton, a Tony Blair, meg a Gerhard Schröder, és tulajdonképpen liberális pártokká váltak a jobboldali pártok is, meg a baloldali pártok is. És ma már csak liberális pártok vannak, és ennek megfelelően egy új törésvonal született. A liberalizmus maga hasadt ketté, egy neoliberalizmusra, meg egy illiberalizmusra. És most, amit mi jobboldaliként azonosítunk, azok valójában a hitehagyott lipsik, vagy a megtagadott liberalizmus szellemét hirdető ex-lipsik. Nem véletlen, hogy maga Orbán Viktor is liberális politikusból vedlett azzá a előbb konzervatív, néppárti, nemzeti radikális, mostanra meg már hát putyinista politikusa, amit látunk, és a baloldal is kvázi liberális lett. Már nem a fönt és a lent konfliktusa zajlik, hanem a fönt konfliktusa zajlik azzal a fönttel, amely fönt lentnek hamisítja magát. Ez a Donald Trump. És ugye van az a fönt, amelyik meg azt állítja, hogy mindig is voltak fönt és lent, most mi vagyunk fönt, ez a világrend, tessék szíves lenni, elfogadni. És van Donald Trump, aki pedig még úgy fönt van, mint amazok, de azt állítja, hogy hát én a lentieket képviselem, én azért jöttem, hogy a lentieket is képviselje valaki. De akárhogy is, már csak liberális alternatívák vannak, és ez abban lepleződik le, hogy nincsen a baloldaliságot meg a jobboldaliságot eredetileg megkülönböztető topikok mentén semmi soha tematizálva. Nincsen szó szociális jogokról. Már nincs szó. Mert egyetértenek benne, hogy nem kellenek. Már nincs szó a társadalmi újraelosztás mértékéről. Mert egyetértenek abban, hogy nincs rá szükség. Mert már a gazdasági kérdésekben a tőke munka tengelyen elfoglalt pozíció tekintetében. Azért a családmodell tekintetében, meg a nők önrendelkezése tekintetében még megvívódnak a harcok szerintem miért, a politikai oldalak között. De miért ki tiltja a nők önrendelkezését? Most Szaúd-Arábiát ne hozzuk a képbe, meg Iránt. Hol tiltják, hol korlátozzák a nők önrendelkezését? Ez csak egy retorika. Lengyelország van az USA államainak a felében, tehát, és itt van is ezekről nem az vita. A lényeg, most az abortusz nevezzük önrendelkezésnek, nem az a lényeg, nem az a lényeg, hogy korlátozzák-e a jogaikat, hanem hogy el van-e velük hitetve, hogy itt emberi jogok csorbulnak, hogy ez az, amit te is szoktál mondani mindig, hogy eltereljék a diskurzust erről, erről az irányban. A tőkemunka tengelyről áttereljék a kultúrharcos tengelyre a diskurzust. Mm. Pont azért, mert a tőkemunka tengelyen nincs köztük konfliktus. Már nincs köztük konfliktus. Már mind lipsik. Gazdasági értelemben mind lipsik. Orbán Viktor is az. Nem véletlen, hogy egy kulcsos adó van Magyarországon. Liberálisok egytől egyig. Nincs különbség. Már a baloldaliság meg a jobboldaliság felszívódott a liberalizmusban, és kvázi az illiberalizmusban. Engem nagyon érdekelne, hogyha így oda mennénk, így véletlenszerűen kiválasztanánk így a merítésből akár egy bal, akár egy jobboldali embert, akkor mindenféle prekoncepció nélkül, anélkül, hogy ő tudja, hogy mit kell erről az adott kérdésről gondolnia, magától mit gondolna róla. Azzal szemben, hogy amikor a közösség összetartó erejeként, így habarcsként ott vannak ezek a kántálások, amiken együtt fel lehet háborodni, akár a bal, akár a jobb oldalon, beárazzák az ő ideológiáját is, ahol itt egy ilyen önigazoló, nem tudom, saját magának az önbecsülésének a megmentése történik. Akartam kérdezni, nagyon tetszett ez a galamb meg ez a héja hasonlat, és hogy így egy kicsit absztraktabb téren haladva, hogy itt a bal meg a jobb oldalt hogy lehetne felosztani, van egy ilyen benyomásom, hogy a bal oldal inkább nőies, még a jobb oldal inkább férfias. Uh-huh. Uh-huh. Ugyanakkor ez is igaz, ezzel hogy magyarázod, ezzel akkor hogy magyarázod meg a tűzmesdje felosztást, uh-huh. amit szoktál mondani, uh-huh. hiszen ott meg éppen ennek az ellenkezője kéne, hogy kijöjjön. Miért? Azért, mert a tűz, a nőies, tehát a principium, igen? Igen, igen, tehát ezek a női principiumok, ezek a védelemre, az értékek megőrzésére, konzerválására, a közösségre és a biztonságra épülnek, ahogyan a jobb oldal. A bal oldalban az újítás szándéka, a szabadság és a felfedezés van, ahogy a férfiban. Uh-huh. Ez miért cserélődött meg? Azért, mert mindkettőben megvan. Hadd utaljak megint László nevű hallgatónkra, aki külön megnevezte a baloldal maszkulin és feminin értékeit, és külön a jobboldal maszkulin és a jobboldal feminin értékeit, és így már négy felé osztotta. Nem muszáj egyet érteni, de ez megvilágító erejű volt. Azt mondja, hogy a baloldal maszkulin értéke a peremmel való érintkezés, a felfedező, kísérletező attitűd, az eszmei világgal való kapcsolat. Míg a jobb oldalhoz tartozó maszkulin érték, a kiegyensúlyozottság, az észszerűség és a határozottság. Bár ugye éppen a jobboldalisághoz tartozik a racionális emberi cselekvés korlátainak az elismerése, tehát a teljes észszerűség az itt érdekes. A feminin oldalakról azt mondja, hogy a baloldal feminin értékei az együttérzés, az empátia és a kreativitás, míg a jobboldal feminin értéke a türelem, a gyakorlatiasság és a megőrzés, a tűzhely fenntartása. Nem tudom feltétlenül nem áthúzni mondjuk akár az együttérzést egyik helyről a másikra, de mondjuk például a türelem az sokszor a monotonitás, változatlanság mondjuk világában tud létezni. Ugye ott a változatlanság elviseléséről van szó, és ki tudná jobban elviselni a változatosságot, mint aki kifejezetten a változástól fél. Tehát, hogy ez mondjuk jó a konzervatív oldalra, de ugye a jobb sem egyenlő a konzervatívval, csak mi itt próbálunk két szél irány között navigálni. A tűz mellett is értelmezhetőek a női értékek. Ez az elnyújtott gyerekkor, a mama hotel világa, ahol gyámolítanak téged, még hogyha felnőtt férfi is vagy, akár már a mesdjén lenne a helyed, míg a mesdjén meg militarizmus van, kőkemény rend és fegyelem. Sokkal ilyen értelemben nagyobb szabadságot élhetsz meg a Mama Hotelben, mert a Mama Hotelben ugye egy szűk térben vagy korlátozva, de a cselekvési szabadságot sokkal szabadabb lehet, mint a nagyon szigorú militáns rendben a mezsgyén. Hát ez azért sokféleképp értelmezhető. A Hanvas Béla az úgy fogalmaz, hogy a nyugat, az ő szemében a nyugat, a tudod, az a nyugat, aminek az alkonya zajlik most már több ezer éve, az a nyugat, amelyik romlott, feslett, megérett a pusztulásra, erre a Hanvas Béla azt mondja, hogy ez feminin. Feminin, mert imádja az ízeket, a színeket, a pletykát, az élményeket, az érzékeket, mert a női pszichének kedves, és mert burjánzik az érzéki élményekben, meg az érzékek számára leképezett kultúrában. Míg a kelet, és itt a bizánci keletet érti, amelyik posztjudaista, tehát kvázi a judaizmusból meríti a saját kulturális identitását, amíg a feminin nyugat az sokkal inkább a pogányságból meríti a saját feminin identitását. Ugye a kelet, ez a bizánci kelet, ezt a patriarchális, nagyon puritán színek, ízek, illatok, hangjegyek tilalmában, vagy legalábbis korlátozásában megélt szigorú, szakrális rendet képviseli és érvényesíti szemben a nyugattal. És hogy ilyen értelemben a kelet, Bizánc, Moszkva az a rabbinátusnak ezt a kőkemény patriarchális szellemét örökölte, míg a nyugat az a pogányságnak az ízekben, illatokban, színekben, érzéki élményekben burjánzó femininitását örökölte. A Hanvas Béla legalábbis így érvel. Ilyen értelemben igen, én úgy gondolom, hogy a nyugat az sokkal inkább feminin, a kelet az sokkal inkább maszkulin, de hogy ezt a jobb-bal tengelyre ugyanígy le lehet-e képezni. Most persze ez a világ mintázata, hogy a kelet tűnik jobb oldalnak, és a nyugat tűnik bal oldalnak, de ez nincsen így. Ez egy másik tengely. Valójában a konfliktus, és pont ebből fejeződik ki, vagy érthető meg a konfliktus, vagy legalábbis az a konfliktus, amit én megélek az Orbán rendszerrel. Nekem nem az a bajom az Orbán rendszerrel, hogy az Orbán rendszer jobb oldali, én meg bal oldali vagyok. Nem az a bajom az Orbán rendszerrel, hogy az Orbán rendszer konzervatív, én meg liberális vagyok, vagy szocialista vagyok. Nekem az a bajom az Orbán rendszerrel, hogy az Orbán rendszer keleti. Én meg nyugatos vagyok. Az a bajom az Orbán rendszerrel, hogy az Orbán rendszer a keletben, a Bizáncban, a Moszkvában, a türk tanácsban, Közép-Ázsiában találja fel a saját identitását, én pedig nyugatra húzok, és ez nem a jobb-bal tengelyen van. Nem, csak mert, mert ez mind a kettő nemzetközi, vagy internacionalista, vagy nem tudom, minek nevezzem, kozmopolita. Igen, ez egy meghamisított mérleg. Viszont az, attól még eszembe jutott az arról, amit így mondtál, hogy amikor megpróbáltuk elhelyezni ezt ezen a biztonság-szabadság tengelyen, mert azt gondolom, hogy ezt próbáltuk itt megcsinálni, hogy azonosítottuk a biztonsággal a jobb oldalt, a szabadsággal a bal oldalt, és ugyanígy azonosítottuk a férfit meg a nőt a biztonsággal és a szabadsággal. Viszont a biztonság és a szabadság egymás hiányából fakad. Mi van akkor, hogyha itt valójában az történik, hogyha az életedben már adott a szabadság, akkor a törekvéseid azok irányulhatnak a biztonságra. És ilyen módon felcserélődhetnek ezek a szerepek. Hogy amit te is mondasz, ez a Mama Hotel, hogyha te ezt nem úgy próbálod meg értelmezni, hogy én a tűz mellett szülő vagyok, hanem hogy én a tűz mellett gyerek vagyok, akkor már is értelmezhetővé válik ez a konfliktus. Igen, de tudod, a biztonság hívei azok a velük szemben állókat nem a szabadság híveiként azonosítják, hanem az elveszettség. A biztonság támadóiként. Nem is, az elveszettség, a hajléktalanság, a gyökértelenség elkötelezettjeiként. És a szabadság hívei, azok meg a vele szemben állókat nem a biztonság híveiként azonosítják, hanem a rabság, a fogvatartottság, a bezártság, a korlátoltság híveiként. Mert a végletességet feltételezik. Igen, arról van szó, hogy mindkét fogalomnak megvan a maga árnyéka. Aha. Megvan a maga árnyéka. A szabadság nem abszolút. Mert hogyha ütközésig tolod a potmétert, akkor eljutsz a hajléktalanságig. Akkor szabad vagy, az a szabadságod azt jelenti, hogy jogod van a híd alatt megdögleni, megfagyni az aluljáróban. Ezt jelenti a szabadság, hogyha a potmétert eltolod a végpontig. Na most, ugyanez a helyzet az a biztonsággal. A biztonság is csak addig jó, ameddig nem megy a szabadság rovására. Kell keresni egy középértéket. Hogyha eltolod a végpontig, akkor a biztonság, tudod, az egy bezártság, az egy rabság. És ezt persze senki nem akarja. És hajlamosak arra a kurzusok, hogy a szemben álló fél igazságait eltagadják, és az árnyékát projektálják rá. Uh-huh. Tehát azt mondják, hogy amit te akarsz, az nem szabadság, hanem gyökértelenség. A másik oldal meg azt mondja, hogy amit meg te akarsz, az nem biztonság, hanem az a rabság. Uh-huh. Ha mindkét fogalmat szeretnéd megmarkolni, mint pillért, a biztonságot és a szabadságot is, akkor biztos, hogy nem lehet szélsőséges, mert akkor mondtál le a másikról, ha kizárólag az egyiket választottad. De ha mégis van szélsőség, tehát mondjuk oda kerülsz a Zsákba Macska című műsorba, ahol már csak két kirakat vagy ajtó van, és az egyik mögött a szabadság, a másik mögött a biztonság van, és csak egyet vihetsz magaddal. Tudod, ilyen lakatlan szigetes példaként, mondjuk ott elég szabad lehetsz, úgyhogy jó, ha biztonságot viszed magaddal, akkor szerintem az emberek két csoportra oszthatók, és az egyikük azt fogja mondani, hogy ő feladná a szabadságát a biztonságért. Ő az, aki hajlandó harcolni, de ő az, aki akár megalkuvó is lenne, de ő ezt nem így hívja, hanem ő túlélő, ő egy survivor. És lenne a másik, aki pedig a Petőfi Sándornak a, tudod, pátoszosságával mondaná, hogy ő a biztonságáról lemond, a szabadságáról nem. És azt hiszem, hogy ez ha csak egy jó szágot vihetsz magaddal a kettő közül, ez az, ami elválasztja az egyik és a másik világnézetet egymástól. Tehát 4 évente felteszik ezt a kérdést, hogy inkább melyiket viszed. József Attila úgy fogalmazott, hogy ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent. Ebben aztán kifejeződik a szabadság iránti igény és a rend iránti igény is. Tehát úgy fogalmaz, hogy ahol a szabadság a káosz, ahol a szabadság az elveszettség, ahol a szabadság a rend. Mert szükség van rendre, de olyan rendre van szükség, ami a világrendet képezi le kicsiben. Ami az a jó vezető már a zenkoanok szerint, vagy a Tao Te Ching szerint is, aki a világban uralkodó természetes rendet, erre mondja azt a Lao Tse, hogy a Taót a maga uralma alatt rekonstruálja, helyreállítja, és ezáltal egy olyan rendet képez, amelyben az ember szabad, mert a természetben, vagy a világrendben is szabad az ember, de ettől nem világkáosz van, hanem világkozmosz van. Én ezt nem így értelmezem, hogyha leképezem a természet erőit a saját életemre, akkor én úgy vagyok szabad, hogy én fékevesztett vagyok, de nem a szabad akaratom, hanem az elszabadult csónak szerint, tudod, hogy a természet erői engem szabadon dobálhatnak. De szerintem így valósul meg a természetrendje, hogy én nem bírálom felül az akaratommal, de ez nem az én egyéni szabadságom, hanem az én elszabadítottságom minden más akaratával együtt. De az uralkodó vagy a fejedelem az nem te rád vonatkoztatja, hanem arra a közösségre, arra a társadalomra, amit ural, ami fölött diszponál. Itt nem arról van szó, hogy téged tesz a természet erőinek a játékszerévé, hanem van... Értem, hadd éljen meg a természetemet, és akkor tovább van béke. Ahogy a Kassai mondja, hogy tartsd az állatot természete szerint, ő így érti, igaz? Na, valójában uralkodom, de hagyom, hogy te legyél. Ahol a szabadság a rend, igen, így érti. Az, hogy jog, az egyik kurzus szerint, vagy egyik fajta világnézet szerint sem a semmiből jön. Nem úgy van, hogy van egy zsarnok, és az azt mondja, hogy az az én érdekem, hogy, és akkor írok rá jogot, és akkor abból lesz a törvény. Természetesen vannak ilyen zsarnoki uralmak, de ezek megdőlnek előbb vagy utóbb. A jog a jobb oldal szerint az Istentől ered, a bal oldal szerint a természettől ered. De mindkét világnézet hívei úgy tartják, hogy a jog az nem az emberi elméből pattan ki, nem az uralkodó önkénye, hanem az uralkodó önkénye legfeljebb meghamisítja a jogot, vagy kifosztja a jogot. De hogy a jog az már jelen van valahol a természetben, a felhőben, a világban, ahonnan az lehívható. A bal oldal a természetből hívja le, a jobb oldal az Istenből hívja le, de hogy a jog valahol a felhőben már ott lebeg, és a jó uralkodó onnan a felhőből hívja le azt a jogot, és érvényesíti. Amilyen, ahogy fent úgy lent a Hermes Trismegistus alapján, tehát ahogyan az Isten uralja a világot és a világrendet, vagy bal oldal szemszögéből nézve, ahogy a természet uralja az élőket és az életteleneket, a világ különböző entitásait, annak szellemében kell a fejedelemnek uralnia azt a fejedelemséget, vagy azt a népcsoportot, amelyet ural. De helyett most az az új narratíva, hogy az ember uralja a természetrendjét, és a jogot is az ember alakítja maga. Hát ez olyan, mint egy felhatalmazás a kollektív öngyilkosságra. Ez a szellem. Sok szempontból érdemes kiemelni az embert. De nem az baj, hogy uralja, hanem az, hogy megerőszakolja. Tehát az még, hogy... De az már az önkényből következik. Abból következik, hogy nem a világ szellemet képezi le, hanem a saját zsarnoki önkényét képezi. Sok szempontból ki lehet emelni az embert, és érdemes is kiemelni az állatvilágból. Viszont szerintem az, hogy ugyanolyan organikus és szerves részét képezi a világrendjének, tehát a világrendnek, amiről itt beszéltünk, az elvitathatatlan. Ilyen szempontból nem annyira más az, hogy a hódgátat épít, mint az, hogy az ember iPhone-t készít. Csak más működését ismerjük ennek a természetnek. És itt már felmerülnek azok a kérdések, hogy meddig van jogunk, akár egy közösségen belül, akár a földdel való együttélésünkben átalakítani ezt a természetet. Hát szerintem már régen túljárunk ezen. Már rég-rég-rég túljárunk. De az iPhone-nal túljártunk, a gáttal meg még nem? Most nem. Hogy én a materiális térben hozok példákat, de érted az analógiát? Szerintem az egyensúlynak a megborításánál veszíti el a jogosságát. Tehát ha mondjuk az indiánok az amerikai kontinensen iPhone-nal telefonáltak volna, és az speciál műanyagból van, és szétdobálnak egy párat, még olyan nem lett volna rettenetes, mert a számosságuk és a fogyasztói túlkapásaik, azok alacsonyak. De onnantól kezdve, hogy egyre többen vagyunk, és egyesével is egyre többet igénylünk magunknak, tehát hogy én szeretnék tárgyakat, és szeretnék minél drágábban előállított ételt fogyasztani, onnantól lesz káros. De még ugyanez az életmód, amit most viszünk, ez is beleférne, ha 3,5 milliárd ember volna. Ugyanakkor ahhoz sincs jogunk, hogy a most élő embereknek a számosságát, tudod, úgy akarjuk csökkenteni, hogy akkor ti most költözzetek el, vagy szűnjetek meg. Ugyanakkor helyes volna kevesebben lenni, de mindenféle tevékeny megfejtés nélkül. Csak ne nekem kelljen meghalni, hanem a sógoromnak. Nem most, mindjárt megyünk a Marsra. Lassan elmúlni, és véletlenül természetesen kevesebben lenni, tudod, 80 év múlva. Nem kell ehhez senkinek meghalnia az előtt, mint ahogy a természete őt befejezni. Semmi ilyet nem kívánok, csak tudod, ne törjünk a tömegességre, miközben fenntarthatatlan, vagy akkor legyünk egy tömeg, nekem az is rendben van, csak akkor kérjünk kevesebbet, de ezt meg nehéz lesz megvalósítani. Valaki be fogja írni kommentbe, hogy Thanoskár. Azt szeretnéd, de én pont, hogy nem Thanoskár. Most én... Mondom, nem tevékenyen. Én, ez egy jó kívánság, ez nem egy gonoszság, hogy tudom. Legyünk kevesebben. Én azt hiszem, hogy az iPhone meg a gát között azért van különbség. Vannak bizonyos anyagok. Várjál, mert én tegnap vettem egyet a jófogáson, lehet, hogy gát. vannak bizonyos anyagok, amelyek nem etikusak. Például a műanyag, az nem etikus. Azért nem etikus, mert akárhogyan gyűjtöd, vagy akárhogyan próbálod újra hasznosítani, valójában terheli az élő környezetet, mert nem tudod visszailleszteni a természet körforgásába. És vannak bizonyos anyagok, mint például a fa, mint például a fémek, vagy a papír, vagy számos más anyag, ami meg gyakorlatilag kirakod az esőbe, és 2 óra múlva humuszt képez magából. Érted? Nem. De mondhatod, hogy hulladék meg, hogy szemetelsz, hogy eldobtad a papírzsebkendőt, de tudod, 2 eső, és az már nem papírzsebkendő, hanem humusz. A természet visszafogadja. És az üveg? És az üveg is természetes. Értem, hogy természetes, de nyilván más eldobni egy papírzsebkendőt, meg más az üveget lerakni, és ez egy nagyon régi találmány. Igen, már. Igen, más, de az is természetes. Vannak bizonyos anyagok, és akkor nyilván itt is különbséget kell tenni az egyszer használatos műanyag között, amit egyszer használsz, és utána eldobsz, és nem tudja visszafogadni a természet, és nem tud vele az ember olyan műveletet elvégezni, hogy az természetazonossá tehető legyen. És akkor vannak a többször használatos műanyagok, amik egy tartós használati tárgy, ami kevésbé problémás, de az sem etikus alapvetően. Tehát szerintem, hogyha lesz majd egy következő civilizáció, ez a civilizáció lehanyatlik, és majd egy új civilizáció felemelkedik, ott annak, hogy milyen anyagokat használ az ember, annak erkölcsi tartalma lesz. Hogy mit veszel el a természettől, és mit adsz vissza neki, és hogy olyasmit adsz vissza neki, amit a természet vissza tud fogadni. Ennek erkölcsi tartalma lesz. Ennek már most erkölcsi tartalma kéne, hogy legyen, és akkor nem kéne lehanyatlania ennek a civilizációnak. De gondolom, hogy azért kell ennek a civilizációnak lehanyatlania, hogy ezt a leckét az emberiség megtanulja, ahogy például a rabszolgatartásnak a tarthatatlanságát is megtanulta, amikor Róma meg az ókor alá hanyatlott, és jött a középkor egy új struktúrával, ahol már az embernek abban a jogi értelemben nem volt... vagy hogy úgy mondjam, az ember nem volt olyan mértékben, vagy jogilag úgy kiszolgáltatva, ahogyan a rabszolgaság idején. És akkor az egy erkölcsileg egy fenntarthatóbb, morálisan egy érvényesebb struktúra volt. Én úgy gondolom, hogy minden civilizáció tanul a maga bukásának a körülményeiből, levonja azokat a tanulságokat, amik a következő civilizáció alapjait képezik. Azt hiszem, hogy a kereszténység térhódításával a rabszolgatartás nem volt többé fenntartható. Azt hiszem, hogy kell egy új evangelizáció, amiben az ember és a természet újra szövetségre lép. És ennek az új evangelizációnak majd bizonyára lesz egy új szent könyve, ahhoz fog tartozni egy új eljövetel. És amikor majd ez a civilizáció kiemelkedik abból a sötétségből, amiben most tartunk, akkor az új erkölcsi szabályokat fog jelenteni. Nem az erkölcs fog megváltozni, hanem az erkölcs fog kiterjedni. Ahogyan a Mózesnél a zsidóságra, ahogyan a Krisztusnál az emberiségre, úgy az új eljövetelnél majd mindenre, ami él. Máshogy nem történhet. Máshogy nem emelkedhetünk ki a sötétségből. Ezzel az eljövetellel kapcsolatban is el fogom majd mondani, mert én akkor még élni fogok, hogy ezt se vettük észre. Mindig mondtuk, hogy majd jönni fog, miközben már volt példa arra a megváltásra 80 éve, 50 éve, meg 10 évvel ezelőtt is. Az üveghez hagyd tegyem hozzá, hogy az nem bomlik le. Az üveg az nem egy szerves anyag, az ugye erodálódni képes, talán vissza kvarchomokká 1-2 millió év alatt. Ilyen sebességgel tulajdonképpen a műanyag is vissza kőolajosul ennyi idő alatt. Inkább az a lényeges, hogy feldolgozható, kiválasztható, vagy nem, de az üvegnél is ugyanolyan fontos a szelektív gyűjtés, csak az üveg az üveggé tisztítható, na jó, és de... újrahasznosítható sokkal nagyobb arányban, mint a 11 vagy hány műanyag típusból az a mindössze 3, és az összes többivel nem tudnak mit kezdeni. Jó, de akkor itt felhívnám a figyelmet arra, hogy feltaláltuk az üveget, és hány ezer év kellett, hogy elkezdjük szelektíven gyűjteni. És most már mégsem inhumánus, meg nem mondjuk azt, hogy ez így nem tartható, hogy üveget gyártunk a műanyagra, mondjuk. Mi van, ha most feltaláltuk a műanyagot egy néhány éve, és majd eltelik 1000 év, 2000 év, és elkezdik az emberek szelektíven gyűjteni. Szerintem már nem is kell ennyi idő ehhez. De tök mindegy, hogy hogy gyűjtesz valamit, amiből nem tudsz utána más gyártani. Tehát, hogy szerintem találni fognak egy módot. Kevés típusa ténylegesen újra hasznosítható. Ezt mondom, szerintem találni fognak erre egy módot. Egyébként igen, majd jön az a baktérium, ami megeszi, ami majd elszabadul, és mindent megesz. Várom, még egy jó filmet nem csináltak erről, pedig annak már legalább itt volna az ideje. Visszatérve picit a kvázi bal és kvázi jobb oldalhoz. Ugye azt mondtam, hogy a szeretet által homályosan lát, mert a szabadságot szereti, de az idegeneket is szereti az egyik oldal. Ugye pont a kozmopolitasága miatt, hogy én barátságos vagyok, ez itt egy otthon, kvázi ez ilyen tűzkörüliség, hogy én meginvitálok a tűzköré, mert én jó benyomást akarok kelteni, míg a másik az gyanúsnak gondolja, és meg akarja védelmezni, ez az alapvető funkciója, ezért az idegenektől inkább fél. Én úgy érzem, hogy ami a kvázi jobb oldal, annak a félelme, az részben a szabadságra, részben az idegenekre irányul, részben pedig a változásra. Ezek a legfélelmetesebb dolgok. A másiknak a szabadsága, meg a változás. Míg a bal oldal számára a felsőbb hatalom, a kontroll az, ami félelmetes, és a köteleződés, a kötelesség, a nem szabadság. Ugye akár lehetne itt azt mondani, hogy a munkától vagy a feladattól fél, de valójában csak attól, hogy majd minden hogy valami kötelező lesz, és ebben a jobb oldal azt látja, hogy ami lehet, az majd kellé változik. Tehát ő is fél attól, hogy kötelező lesz, de az lesz kötelező, amit ő megenged a másiknak, ezért jobb, hogyha nem enged meg semmit. Szerintem ebben picit itt valahogy nekem olyan, mintha összeérnének, hogy attól mindkettő rettek, hogy kötelező lesz az, amit a másik szeret. És ilyenre volt már példa, mindkettő megtörtént a 20. században. Úgyhogy ez a rettegés legalábbis megalapozott, kölcsönösen megalapozott. Csak hogy az egyik rettegés képezi a másiknak a legitimitását, és a másik rettegés meg az egyikét. Erre mondta azt Bibó István, hogy demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. Aki nem fél a fasizmustól, az megengedheti magának a szocialistaságot, anélkül, hogy föl kéne adnia az eszméiből bármit is a fasizmus elkerülésének az oltárán. Aki meg nem fél a bolsevikoktól, az megőrizheti a maga konzervativizmusát, nem válik reakciósá, mert nem a bolsevikokra akar választ adni, hanem a maga eszményeit követheti azoktól, a bolsevizmus eszményeitől függetlenül. Hát ezt én azt hiszem, én legalábbis így értelmezem, ez a kilépés a weimarizációból. Demokratának lenni, mint nem félni, ez a kilépés a félelem köréből. Ezért is annyira álságos, különösen, vagy hát én erről tudok itt, Magyarországon a baloldalnak ez a szabadság iránti törekvése, hiszen folyamatosan egy fogságban élnek, a jelenlegi aktuális kormánynak a fogságában, hogy a következő mondatát az ellenzéknek az fogja meghatározni, hogy éppen mit mondott előtte a kormány. Ja, teljesen, teljesen. Sőt, most már nem is a feleselés az, ami zajlik, hanem ez a sunnyogva átvétel, sunnyogva igazodás. Mert eddig legalább úgy igazodtak, vagy az volt a meghatározottságuk, az is egy determinizmus volt, hogy amit az Orbán Viktor mond, függetlenül attól, hogy mit mond, nem is kell megvizsgálni, nem is kell átgondolni, hanem feleselni kell, kvázi az ellenkezőjét kell állítani. De most arra annyiszor verték el őket, hogy gyakorlatilag Stockholm-szindrómások lettek. És most már ott tartanak, hogy itt nyerni csak így lehet, mert adottságnak veszik azt, amit Orbán Viktor megácsolt. Az nem volt adottság, az nem úgy volt, a magyar társadalom nem ezen a morális színvonalon, vagy nem ezen az intellektuális színvonalon állt mindig is. Orbán Viktor létrehozta, megalkotta a nemzeti radikális kurzusnak a többségét, meg ezt a dac kultúrát, ami ehhez tartozik, és most már az ellenzék úgy látja, mert természetesen nem hiszik el magukról, hogy ők is tudnak saját ide a világot ácsolni, hanem azt érzik, hogy ez Magyarország, itt egy ilyen társadalom, ezzel nem lehet mit kezdeni. Orbán Viktor ezt jól vizsgálta, jól mérte fel, jól képviseli és jól elégíti ki. Nekünk sincs más dolgunk, mint úgy kielégíteni ezt a hiedelemvilágot, meg úgy rájátszani ezekre az érzelmekre, hogy kvázi milyen segédfideszként úgymond olyasmiben leszünk rendpártiak, ami Orbán Viktornak éppen még nem jutott eszébe az elmúlt két hónapban, és ezáltal, ha nem tudja belátni a magyar társadalom, hogy a Fidesz rossz, és le kell váltani, akkor lássa be azt, hogy a Fidesz nem eléggé Fidesz. Itt van fideszebb. Itt vagyunk mi. És akkor ennek megfelelően valamiféle alternatívát tudunk nyújtani, ha nem kell a Fidesznek a tagadása, akkor majd legyártjuk a Fidesznek az abszolutizálását önmagunkból, és jelenleg azt látom, hogy az ellenzék is elkezdett rendpárti módon a rend képviseleteivel és érvényesítésével szavazatokra vadászni Magyarországon. Hadd említsek még három aspektust. Szerintem van egy sajátos viszonyulás a bal és jobboldaliságnak a gyerekséghez, az erőszakhoz és a humorhoz. A gyerekséghez olyan szinten, hogy a baloldaliság azt talán szeretne egy hosszú gyerekkort, hiszen hozzátartozik a fejlődés és a változás, és hát a gyerek az, ami még nő, még nincs kész, még tovább kell alkotni. Míg a jobboldal, vagy akkor ebben az esetben inkább azt mondom, hogy a konzervatív szívesen gyerekesezi a másikat, hogy nőjön már fel, hiszen legyen rend, alkalmazkodjunk a szabályokhoz, és végre hódoljunk be az adottságoknak, erre törekszik. Az erőszak terén a szoci boldalnak a lincselése az a verbális erőszak és a nyilvános megszégyenítés. Ez, ami ma megy, ez szerintem ez egy baloldali találmány, az, hogy azonnal a nyilvánossághoz fordulunk, és nem a rendőrséghez, hiszen az a rendőrség jobboldali, ugye? Érted? És újra kellenek a giotinok. A jobboldalnak a lincselése, az viszont a fizikai erőszaknak a minimum a kifejezése, akasztásra vágyás, meg kéne verni, és nyilván amikor szélsőséges, akkor pedig fel is akasztjuk. Már a kilátásba helyezése a fizikai erőszaknak. Inkább a kilátásba helyezése, mert ha már tényleg fizikai erőszak történik, tehát mondjuk egy polgárháború, ott azért az akasztás és giotinozás az ugyanúgy a balnak és a jobbnak. Igen, bármilyen ideológia forradalmának a vér, az ugyanannyira sajátossága. Igen. Csak tudod, a puding próbálja mindig az, hogy megesszük a pudingot, és akkor derül ki, hogy puding-e. Mert lehet ám, hogy nem puding, hanem csak egy darab műanyag, ami pudingnak látszik, és egy ilyen látszat puding. Egy kellékpuding. Onnan derül ki, hogy valaki rendesen komolyan gondolja ezt a jobboldali sovinizmust, hogy tényleg akaszt-e. Nem onnan derül ki, hogy kilátásba helyezi az akasztást. Bayer Zsolt is kilátásba helyezte már nagyon sok mindenkinek a pofánveretését, de valahogy sosem egyet. Ő veri pofán. De mert azért, mert az óbégatás tartozik az ideológiához, nem az erőszak, hanem az erőszak kívánalma. A bosszú, a szemet szemért, az ószövetségiség egy kicsit, azt, hogy kifejezem azt, hogy az én dühöm az vért kíván, de azért uralkodok rajta, de elmondom, hogy vért kíván, míg a másik azt mondja, hogy változást kíván. Nem igaz, hogy a jobb oldalhoz a hazugság, meg a hamisság, meg a gyávaság tartozik, nem. A fizikai erőszak kilátásba helyezése is igenis bizonyos körülmények között az érvényesítése tartozik. A rendes jobboldaliak, hát azok beásták a kommunistákat, meg a hazátlanokat, meg a liberálisokat, rendesen nyakig az orgoványi erdőbe, ahogyan Bayer Zsolt ezt fölemlegeti. Nem óbégattak, nem kilátásba helyezték, hogy belesztek ásva rendesen a fehér terror az arról szólt, hogy beásták őket rendesen nyakig az orgoványi erdőbe. Ez a jobboldaliság a gyakorlatban. A jobboldaliság látszata, meg a jobboldaliságnak a korrumpálódása, meg elhasználódása, meg érvénytelensége az, amit a Bayer Zsolt képvisel, amikor mindig fölemlegetjük az orgoványi erdőt, aztán hazamegyünk, iszunk egy jó vörösbort, és azt mondjuk, hogy na, ma is jól telt a nap, ma is elvégeztem valamit. Nagyon tetszett, amit a műanyag pudingról mondtál, de ez is 2 millió év, mire lebomlik. Az csak 1-2 ezer maximum, vagy akár csak 150 vagy 500. Az üvegpuding az, ami nagyon sokáig tart. Azt hiszem, hogy itt történt egy galamblopás, tehát ahogy a hadviseléshez a baloldaliság galambként, elvileg galambként viszonyul a politikatudománynak az elemzése szerint legalábbis, mert ez sem igaz éppen minden esetben, ha éppen baloldali terrorról van szó, akkor rohadtul nem. A jobboldaliság meg héjaként, itt a béke fekete-galambbal takarózik ugye a támadó felett támogató kormánypárti kommunikáció éppen. És egyébként ez a galamb és a héja, ez leképeződik a halálbüntetéssel kapcsolatos érzésekben is, hogy a baloldali inkább ellenzi, a jobboldali inkább megtartaná, vagy akár megújítaná. Az utolsó dolog, amit itt a tengelyre rádobnék, az a humor. Ezzel sem kell egyetérteni, mert a saját megfigyelésem, de én úgy érzem, hogy a baloldal humora az a bántás és az abszurd, tehát a viccben szenvedő ember, aki miután realizálod, hogy fiktív történetet hallottál, megkönnyebbülsz, hogy ó, szerencsére ez nem történt meg, vagy hogy nem velem. Az abszurdban pedig éppen, hogy veled történik, mert hallgatod a szóvicc bűnözést, és utána annak örülsz, hogy vége van. Ez okozza a katarzist, hogy megszabadulsz tőle, míg a jobb oldal humora szerintem a gúny. Tehát a Cyrano-féle kioktatás, a katedrára való jelentkezés, és onnan egy ilyen helyzetképnek az előadása, ami szerintem jól megy a jobboldalisághoz. Tudod, szoktak ezen így fejet vakarni, hogy miért jellemzően balosnak tűnők a humoristák, aztán máskor az van, hogy elvileg ellenzéki a humor, de közben meg nem tudom, amikor a jobb oldal van ellenzékben, mégsem röhögsz annyira, szóval ez ilyen nem érdekes. Arra gyanakszom, hogy ez is egy időszakos dolog, mint amit a Robi a Nyugat-Keletről mondott, hogy tudod, hogy jelenleg a jobb oldal az lehet, hogy a gúny humorával él, mert van honnan lenézni le az elefántcsontoronyból. A bal oldal lehet, hogy az abszurddal él, mert nincs hova süllyedni. Érdekes. De te tényleg szenvedsz, hogyha a Monty Pythont kell nézned? Persze, hogy szenvedsz. Tehát egyszerűen egy kiragad a valóságból, nyilván szórakoztat, de azért szórakoztat, mert észreveszed a torzítást. Én azt gondolom, hogy minden viccben szenved valaki, kivéve az abszurdban, mert ott a néző szenved. Engem szórakoztat, Robi, úgy, ahogy csípőset is szeretek enni, de szenvedek, amikor csípőset teszek, és örülök, amikor elmúlt. Szerintem ugyanígy működik az abszurd is, hogy fáj. Fárasztó vicc, ezért mondanak ilyet rá. Hogy téged igénybe vesz, és téged vesz igénybe, nem a vicc szereplőjét, akin mindenféle saját tét nélkül röhöghetsz, hogy há-há, jól megszívta, megette a kakit, meg jól meghalt, meg kibelezték, meg felakasztották, meg bántották, hanem itt téged bántanak, és mivel ez nem valódi, ez a bántás, és egyébként bármikor kivonulhatsz belőle, és nem nézed, és nem figyelsz oda, ezért valójában etikusabb az abszurd, mint a hagyományos viccnek a szereplői, annak ellenére, hogy az abszurdban egy létező ember szenved, míg a viccben, hát lehet, hogy utalás történik valakinek a múltbéli szenvedésére, de valójában ott vagy az csak más, egy vicc. Hogy nem, de én értem, úgy de hogy szenved, hogy te kezded ellenézni. De ha valaki szenved attól, te nem szenvedsz, vagy attól kevésbé szenvedsz, mert az a jó, de nem tudod komolyan venni a szenvedését, tehát amikor nem emlékszik a Pistike, hogy Gyulait vagy Csabait küldte el az anyja vásárolni a boltba, akkor a szenvedését nem bírod jó, komolyan venni. Jó, de én most nem arról beszélek, ez az abszurd. Nem, ez nem az abszurd. Ez az, nem, hogy nem Pistike, konkrétan szellemi viccet. Fogyatékos, igen, és te ezen szellemi fogyatékosság határán táncol, hülye, mint a föld, és ez okozza benned ezt a felszabadulást. De jó, hogy én nem vagyok kérdés, ilyen hülye. Valaki ez a vicc hülye, nem akkor sokban különbözik a Mónika Show-tól, de közben ez egy jó vicc, tehát hogy ezen bármikor lehet nevetni, de ha nagyon elkezded elemezni, akkor az derül ki, hogy itt egy fogyatékosan röhögünk. Igen, de most azért, de mert a fogyatékos, kell tudni röhögni, fogyatékos szenved benne, szenved rajta, attól te kevésbé szenvedsz? Tehát, hogy ez így összefügg. Hát kevésbé, mint hogyha abszurd lenne. Igen? Tényleg? Uh-huh. És az ilyen viccre nem mondják, hogy fárasztó? Nem. Azért ez a határán mozog a két műfajna. Nem én találtam ki. Szerintem vidd haza ezt a gondolatot, Robi, arról, hogy a gúny a jobb oldal humora, és hogy az abszurdban a hallgató szenved, és a hagyományos viccben pedig a szereplők, és amikor megszülött belőle a puzsérságodat, akkor elsősorban fogok ülni az előadáson. Látom, hogy most egy olyat adtam, hogy ezt be kell tenni a sütőbe, és meg kell várni, hogy elkészüljön. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Köszönöm, hogy zavartam, nem akartam.